1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Vlaamse regering heeft na een lange dag van onderhandelen een akkoord bereikt met boerenorganisaties. Afgesproken is dat de overheid voorlopig geen landbouwgronden aankoopt en dat vergunningaanvragen voor boeren eenvoudiger worden. Op het punt van stikstof zijn geen toezeggingen gedaan. De Vlaamse boeren hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd. Zo werden havens en grensovergangen geblokkeerd. Nu er een akkoord is, roept de Vlaamse minister-president Jambon de boeren op om met hun acties te stoppen. Een man die vorig jaar april voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax antisemitische leuzen riep, heeft een taakstraf van 90 uur gekregen. Hij is veroordeeld voor opruiing en groepsbelediging. De man van 60 was bij de Kuip op een podium geklommen en riep Hamas-leuzen door de microfoon, waarna tientallen supporters begonnen mee te doen. Beelden daarvan verschenen online. De KNVB had de man al een landelijk stadionverbod van 10 jaar gegeven. De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar ruim 4% meer omgezet dan in dezelfde periode in 2022. Voor het eerst in langere tijd wisten veel winkels iets meer artikelen te verkopen. In de anderhalf jaar daarvoor groeide hun omzet alleen maar doordat de prijzen stegen. Vooral kledingzaken en drogisterijen verkochten meer artikelen. Winkels die het moeilijk hebben zijn onder meer de elektronicazaken en doe-het-zelf-winkels. Op de WK afstanden in Calgary heeft Patrick Roest zijn wereldtitel op de 5000 meter met succes verdedigd. Net als vorig jaar in Heerenveen was Roest net wat sneller dan zijn grote rivaal, de Italiaan Giotto. Eerder op de dag veroverde Irene Schouten voor het eerst de wereldtitel op de 3000 meter. Het weer. Vannacht overwegend droog en zacht, met minima tussen 9 en 12 graden. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. 'S Middags wordt het weer droog, met aan de kust wat opklaringen. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De NPO behoort een bastion te zijn van goede, serieuze informatievoorziening. Van research en geduld. Van een aanpak die niet op scoren is gericht. En behoort een veilige omgeving te zijn voor alle mensen die er werken. Als het toch een extra parlementair kabinet wordt, dan doe ik wel de media. Geen enkele hoofdredacteur gaat weg zonder beschadigingen te hebben opgelopen of anderen te hebben beschadigd. Hoe beter en onafhankelijker de journalistiek, hoe groter de afstand tot de mensen. Het wordt wel steeds moeilijker om iedere dag iets van betekenis te vinden in de niet functionerende rioolzuiveringsinstallatie die Twitter is geworden. Dit is de hartslag van Hans Larousse. Hij begon zijn journalistieke carrière met een krantenwijk. Daarna volgde Dagblad de Stem, PZC, Utrecht Nieuwsblad, de NOS. Eerst als politiek verslaggever, daarna tot 2011 hoofdredacteur NOS Nieuws. Hij maakte het allemaal mee. Digitalisering, het samenvoegen van radio, tv, online, de toenemende argwaan ten opzichte van de media, berichtgeving die van de staat naar de straat moest. En ook nu nog laat hij zijn visie op de media horen. Want we geven het gedoe te veel aandacht. We tonen te weinig zelfreflectie en transparantie. En wanneer begrijpen we nou eens waar we die verborgen verhalen wel kunnen vinden? In de stilte. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Hans, fijn dat je er bent. De stilte. Ja. Daar zitten de verborgen verhalen. Waar is die stilte? Ja. Die is er heel weinig. Kijk, ik vond het een hele mooie zin. Ik heb hem ooit een keer in Amerika gehoord. Van de echte verhalen vind je niet in de herrie, maar vind je in de stilte. En dat betekent eigenlijk dat je als journalist meer je best moet doen om te kijken wat er nog meer speelt achter alle eerste zinnetjes, achter alle spindokters, achter alle politieke uitspraken en achter alle, laten we zeggen, al het makkelijk getwitter. Wat is er echt aan de hand? En daar moet je iets meer je best voor doen. En als je dat dan nu concreet maakt, van nou, we zitten nu in een spannende politieke periode. Er wordt gesproken over een extra parlementair kabinet. Mm-hmm. Waar zit het gedoe, waar zit de herrie en waar zit de stilte? Kijk, er zit heel veel gedoe en die gaat over het spel. Laten we zeggen over het schaken of over het dam, hoe je het allemaal moet zien. Of over wat de een zegt en doet en de ander doet en niet doet. En weer verwijt en twittert, et cetera. En dat is eigenlijk allemaal, dat speelt zich af aan de oppervlakte. Het is niet onbelangrijk om naar te kijken, maar er is veel meer aan de hand. En eigenlijk, en dat was ook al mijn verwijt als het gaat om de verkiezingscampagne, eigenlijk gaat het veel meer om wat voor soort regering komt er. En wat zijn de consequenties van een heel ander beleid? Wat betekent dat op allerlei terreinen, et cetera? Nou, dat is eigenlijk in de campagne niet gebeurd. Pas na afloop, toen de PVV bijvoorbeeld won. En heel erg won. Toen zijn kranten en misschien ook zelfs wel radio- en televisiejournalisten zich gaan bezighouden met de vraag, waar staat dat dan eigenlijk voor de PVV? Terwijl ik denk, je kon dit van tevoren wel zien aankomen. Niet de grote winst, maar wel dat er gewonnen zou zijn. Waarom heb je dat allemaal niet gedaan? En eigenlijk speelt het ook nu, hè, in de informatietijd. Wat zijn nou de consequenties van het feit dat partij X met partij Y gaat regeren? En hoe zet dat het land op zijn kop of niet? En wat ga je daarvan merken? Op het concrete niveau, in je eigen straat, in je eigen werk, in de groep van mensen met wie je omgaat. En waarom gebeurt het dan niet, denk je? Omdat de journalistiek een beetje gemakzuchtig is. Denk aan al die talkshows die er zijn. Die gaan altijd over de tegenstellingen. De een zegt het een, de ander reageert erop met het ander. En dan moet er ook nog een liedje tussendoor, bij wijze van spreken. Ja. Maar de samenleving is ingewikkelder dan alleen maar dat digitale. Dus dat ja of dat nee of dat nul of dat één. Je zou ook, zeker bij dat soort programma's, zou je de complexiteit van wat wij met z'n allen doen en zijn moeten omarmen. Daar kan je heel helder en goed mee omgaan, maar je moet wel je best doen om te accepteren dat het complex is en dat er dus niet alleen maar een ja of nee antwoord is, of een voor of tegen. Maar ja, waarom vereenvoudigen we? Omdat het scoort. Ja, maar dat is een misverstand. Want ik ga ervan uit dat ook als je betere programma's maakt, dat ook gewoon scoort, omdat mensen dat ook wel willen weten. Het is volgens mij een misverstand om te zeggen dat alles wat inhoud heeft, wat meer dimensies heeft, dat mensen daar niet in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat dat een misverstand is in de ogen van veel programmamakers, veel journalisten. Een onderschatting. Een onderschatting, ja. Terwijl ik denk, je moet eigenlijk je kijkers, je luisteraars, je lezers, moet je veel serieuzer nemen dan je doet. Je hoeft niet voor hen te denken. Je hoeft niet te denken dat het allemaal wat simpeler moet en in one-liners. Het mag ook best ingewikkeld. En dat zal niet voor iedereen gelden. Maar ik denk dat er eigenlijk een grote behoefte is in onze samenleving aan een soort van, ja, wat rustiger benadering en een wat diepere benadering en een wat langere aandacht voor bepaalde kwesties. Slow journalism. Slow journalism. Dat kan niet altijd en bij alles, maar wel veel meer aandacht, ja. Hoe lang is het geleden dat je in het pand was? Oh, niet zo lang geleden. Ik was bij Frits Spits ergens in, wat was het, november, denk ik. Hoe voelt het? Is het alsof je ex dan weer ziet? Nee, want zoals het nu is met die prachtige studio's hier op deze plek, dat was niet in de tijd dat ik wegging. Er was wel heel veel beveiliging, die is nog steeds, of het is zelfs iets meer. En daar moet ik altijd een beetje aan wennen. Want ik hou meer van, laten we zeggen, de mogelijkheid om binnen te lopen. Ik snap dat het ingewikkelder is, maar ik word er altijd een beetje kriegelig van. Maar het is, ja, het is een deel van mijn geschiedenis. Als ik het NOS-gebouw zie, dan denk ik, oh ja, daar heb ik gewerkt. Maar het is niet zo dat ik voortdurend de neiging heb om daar binnen te gaan en met alles te bemoeien. Nee, maar je ziet het NOS-gebouw, je denkt, daar heb ik gewerkt. Maar ja. Wat voor gevoel zit daar dan onder? Nou, dat het een hele goede tijd was. Ik heb eigenlijk, hoe ingewikkeld het werk soms ook was, of lastig of wat dan ook, Ik heb het altijd heel erg leuk werk gevonden. Ik hou heel erg van verandering. Dus wat dat betreft kwam die tijd, ja, ik heb gewoon naar mijn idee de leukste tijd meegemaakt. Omdat, wat je er straks al zei, radio, televisie, internet, teletext, alles is samengegaan in een grotere organisatie, waardoor er allerlei voordelen ontstonden. Het was in een tijd dat dat heel ingewikkeld was, want het was de eerste keer dat je de digitale techniek hier kreeg en dat werkte natuurlijk niet. Dus daar moest je allemaal trucs voor bedenken om het alsnog goed te maken. Maar uiteindelijk is daar, ik zeg, veel meer uit voortgekomen. En hele andere relaties met je publiek, hele andere manieren om verhalen te maken. We zijn op een gegeven moment begonnen met NOS Headlines voor jongere mensen. Dat is uiteindelijk NOS op 3 en nu NOS Stories geworden. En dat soort dingen, als je daarop terugkijkt, dan denk ik, oh, dat was wel heel leuk om daarbij betrokken te zijn. Ik noemde in mijn introductie al zelfreflectie. Dat heb je eerder gezegd ook, hè, van journalisten die missen vaak zelfreflectie. Moeten transparanter zijn. Mm-hmm. Een van de zinnen die je voorleest, dat is een zin uit je boek. Geen enkele hoofdredacteur gaat weg zonder beschadigingen te hebben opgelopen of anderen te hebben beschadigd. Nou, zullen we beginnen met welke beschadigingen jij zelf hebt opgelopen als hoofdredacteur? Eigenlijk viel dat wel mee, tenminste naar mijn eigen gevoel. Maar het is natuurlijk altijd zo dat op het moment dat je 9 jaar hoofdredacteur bent geweest en allerlei beslissingen hebt genomen en op allerlei plekken bent geweest om het over nieuws en keuzes te hebben en fouten hebt gemaakt, et cetera, en sommige mensen boos te hebben gemaakt, dat mensen op een andere manier naar je kijken dan op de eerste dag. en denken, goh, hij is toch tegengevallen, of hij had dat niet moeten doen, of hij had dit of dat, whatever. Dat hoort er gewoon bij. Misschien is het zelfs zo dat het raar zou zijn als na zo'n periode of tijdens zo'n periode al een aantal mensen niet heel erg ongelukkig met jouw besluiten zouden zijn. Maar ik vind dat je moet staan voor je overtuigingen. Je moet ook luisteren naar anderen, maar je moet beslissingen nemen. En beslissingen zijn niet altijd populair. Nee, maar dit ging over jouw beschadiging, hè? Mijn beschadiging, ja. Nou, uiteindelijk denk ik dat ik niet beschadigd ben. Je bent ongeschonden uit de strijd gekomen. Ja, goh, ja. Ja. Nou, als ik het zelf... Ik voel geen littekens. Nee. En andersom dus? Want ik kan me voorstellen, kijk, de commissie van Rijn kwam natuurlijk met het rapport naar buiten. Werd ook duidelijk NOS Nieuws ook genoemd. Ja. Ook over de periode waarin jij hoofdredacteur was. Ja, dat weet ik niet, want ik heb de indruk dat... maar het is niet helemaal vrij te plannen, daar kan ik zoveel veel meer over zeggen. Ik heb de indruk dat het onderzoek eigenlijk alleen maar ging over het afgelopen jaar. Althans, de inventarisatie van de klachten. Maar ik vond het wel eigenlijk schokkend veel. En ja, een aantal... Ja, het afgelopen jaar was NOS Sport 85% van de mensen heeft te maken gehad met pestgedrag. Ja. NOS Nieuws 83%. Mm-hmm. Maar er was natuurlijk voor die tijd ook al een uitgebreid onderzoek geweest bij de NOS. Hè? Ja. In 2009 was dat. Ja, dat was een werktevredenheidsonderzoek. Een werktevredenheidsonderzoek. Ja. En daar kwam toen uit dat de helft van de deelnemers had toen te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ja. Ook een schokkend aantal eigenlijk. Ja, dat zeker, ja. Maar dat ging wel over jouw periode. Ja, ja. Nee, ik heb ook, nu Van Rijn weer naar buiten kwam, met een aantal mensen ook gewoon gesproken van wat is jullie beeld, wat heb ik fout gedaan? Heeft niemand nu wat aan, behalve dat ik vind dat je daar zelf over moet nadenken. En ik denk dat destijds een grote rol speelde dat de NOS gefuseerd was. En bij een fusie ontstaan er ook allerlei onzekerheden. En zeker als er ook nog bezuinigd moet worden. Want er zijn ook banen weggegaan toen. En ik weet ook wel dat de cultuur is heel erg moeilijk te beïnvloeden, te veranderen. Als ik een voorbeeld mag geven. Je denkt altijd... laat ik het anders zeggen, want... We hadden een keer een vergadering we hebben iedere dag een vergadering om 12:15. Dan spreek je alles door, et cetera. En op een gegeven moment zei iemand van de afdeling documentatie. En dat is dus iemand die in de journalistieke hiërarchie niet zo hoog staat. Of dat nou tegen zo niet, maar zo werkt dat. Die zei op een gegeven moment tijdens de discussie, ja, we weten toch allemaal dat hier een angstcultuur heerst. En toen dacht ik... Toen voelde ik me eigenlijk gewoon, omdat ik de hoofdredacteur was, voelde ik me daar in eerste instantie even door... Ja, tot op zekere hoogte beledigd vanuit dat idee van je doet goed je best om de redactie zo veilig mogelijk te laten zijn. Maar daarna moet je ook denken, heb ik ook gedacht van ja, maar dan is er is een reden waarom iemand dat zegt. En het gaat niet om mij, het gaat om wat er op de redactie gebeurt. En toen bleek, en ik denk dat je dat bij televisie heel erg sterk terugziet, dat het vooral ging over, laten we zeggen, de apenrots. Over het feit dat het eigenlijk altijd dezelfde mensen zijn die de discussies leiden en die niet heel erg luisteren naar anderen. Daar heb ik zelf onvoldoende bij stilgestaan. Nou, op het moment dat je dat realiseert en dat je het serieus neemt, kan je het ook veranderen. En daar hebben we ook een afspraak over gemaakt, zodat iedere dag iemand anders weer zijn of haar opvattingen kon geven, zonder dat die op dat moment al meteen in de reden werd gevallen. Zo zijn er allerlei dingen die je wel kan leren als je althans open bent voor wat er op een redactie gezegd wordt. In hoeverre nam jij dat persoonlijk op? Nou, even op een fractie van de moment. Als iemand zegt angstcultuur, dan denk ik, oh my god, wat onaardig. Maar het gaat niet om jouw persoon. Het gaat om waar je verantwoordelijk voor bent. Sommige dingen gaan misschien wel over jouw persoon. Als jij vervelend bent geweest of onduidelijk of nou ja, whatever. Maar hoe verantwoordelijk ben je als hoofdredacteur voor een cultuur? Heel verantwoordelijk, ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat op het moment dat dan bijvoorbeeld toen dat onderzoek naar buiten kwam in 2009... toen bleek dat de helft van de deelnemers aan het onderzoek grensoverschrijdend gedrag hadden ervaren. Ja. In die zin kun je zeggen is dat dan een falen van jouzelf als hoofdredacteur? Als je het niet oplost, nog erger. Nee, als je het voor kennisgeving aanneemt. Kijk, en ik weet niet meer iedere afspraak die we toen hebben gemaakt, maar ik weet wel dat we geprobeerd hebben om dat zo goed mogelijk dan te veranderen. Maar blijkbaar is het niet gelukt. Was dat niet de gedachte die door je heen ging toen je die bevindingen zag van de commissie van Rijn? Van dat hoge percentage bij NOS Nieuws, dat je dacht van, nou ja, blijkbaar is het niet gelukt om die cultuur te veranderen. Nou, ik denk dat de cultuur bij televisie heel moeilijk te veranderen is. Ik denk wel dat je dat een persoon van de hoofdredacteur daar een grote rol in moet spelen. Kijk, maar dit is niet alleen tv, hè? Dit is NOS Nieuws. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat klopt. Maar ik bedoelde eigenlijk dat de mensen die bij de televisie werken de neiging hebben om discussies te domineren. En iets meer herrie te maken en iets meer ruimte te willen. En dat mensen die bij wijze van spreken teletext maken, dat iets meer in een, ja, het is iets overdreven natuurlijk, maar dat ietsje meer in een hoekje zitten te doen. En eigenlijk moet je dus voor zorgen dat juist al die alfa-types, die herriemakers, dat die zich realiseren, en dat kost heel veel moeite, dat die zich realiseren dat het anders kan. Kijk, ik heb wel altijd geprobeerd om, en dan kan je ook zeggen, het is niet voldoende gelukt, om de redactie zich zo veilig mogelijk te laten maken. En ik vond het wel fijn dat op een gegeven moment een chef van de binnenlandredactie destijds zei, als jij op de redactie zit, dan is de redactie rustiger. Dan voelen ze zich veiliger. Dat wil nog niet zeggen dat goed genoeg is. Maar ik denk wel dat de persoon van de hoofdredacteur, van de leider, is altijd medebepalend, nooit helemaal, maar is altijd medebepalend voor wat er gebeurt op een redactie. En ik vind dat je dus voortdurend moet zeggen hoe je wil dat het gaat. En ik weet ook wel dat ik denk ook in mijn tijd te veel ruimte heb gegeven, omdat dat een beetje die automatismes zijn van het vak, dat ik ook te veel ruimte heb gegeven aan de lawaaimakers, aan de, nou ja, ik kan niet zeggen de bullies, maar de alfamannetjes en een enkel vrouwtje. En als je het hebt over zelfreflectie, ik denk dat het uitkomen van die bevindingen voor iedereen wel een moment was in de media, dat je gaat terugdenken van, oh, maar hoe heb ik me gedragen? Ja. Ben je zelf een alfamannetje geweest? Ik denk dat mensen, dat er een aantal mensen die dat wel zo ervaren. Ik vind het, dat hangt een beetje van het moment af. Ik vind het vrij fijn als een organisatie veel vrijheid neemt, mensen in een organisatie veel vrijheid nemen om dingen te proberen. Dat heeft ook medegeleid tot die experimenten zoals NOS Headlines, etc. Dat is heel leuk om mensen dat te laten doen. En er zijn omstandigheden waarop je zegt, en nu hebben we dit afgesproken, en ik ga er toevallig over, want ik ben eindverantwoordelijk en ik wil ook dat je dat doet. En er zijn ook momenten dat je zegt van, luister, ik wil niet meer met jou verder gaan om wat voor reden ook. Soms inhoudelijk, soms inderdaad ook omdat iemand pestgedrag vertoont. Daar heb ik een aantal keren wat aan gedaan. En dan betekent dat zo iemand uit de organisatie gaat. Nou, dat wordt niet altijd op prijs gesteld. In een kleine kring, anderen misschien wel. En als je beslissing neemt, ja, ik weet niet of dat dan heel snel wordt verward met of wordt hetzelfde wordt genoemd als alfa-gedrag. Ik denk wel, laat ik het heel eigenwijs zeggen, dat ik heel veel verstand heb van journalistiek. En dat ik dat ook wel aan de redactie wil overbrengen. Ik heb ook 3 keer een beleidsnota geschreven over wat voor soort journalistiek de NOS zou moeten maken. Ja, maar daar gaat het, vind ik dan niet echt over. Hè? Van, weet je wat ik een goede graadmeter vind? Mm-hmm. Dat op het moment dat dan die resultaten naar buiten komen, dat je dan, voel je dan wel van, hey, misschien moet ik toch nog eens contact opnemen met die, om toch nog eens een gesprek aan te gaan. Misschien moet ik dat belletje nog eens even plegen. Mm-hmm. Op het moment dat je dat gevoel hebt, dat is eigenlijk toch, dat zegt heel veel. Nou ja, ik heb met een aantal mensen gesproken om daarop terug te blikken. Hè? Gewoon om ook om te leren. Niet dat ik nog een keer ergens hoofdredacteur word, maar gewoon om ook na te denken over wat je rol is en wat je rol is geweest. Want het normaal is ook veranderd, hè? Dat is ook iets wat dit heel duidelijk laat zien natuurlijk. Nou, ik denk zelfs dat de term grensoverschrijdend gedrag nu anders wordt ingevuld dan destijds. Maar het gaat er eigenlijk om, voelen mensen zich veilig op een redactie? Voelen ze zich prettig? Want ik ben er ook van overtuigd, echt vanuit de grond van mijn hart, dat wat je met z'n allen doet en maakt, dat beter gaat als mensen zich gewaardeerd voelen. Ja. En dan gaat het niet alleen maar om de presentator, dan gaat het om iedereen die bij zijn uitzending betrokken is. En dat is bij de radio zijn dat dan minder dan bij de televisie, maar dat doet er niet. Het gaat niet om aantallen. Iedereen heeft daar zijn of haar rol in te spelen. En Ja, hoe beter de regieassistent zich voelt, hoe beter het in de uitzending gaat. En zo kan ik nog een heel voorbeeld nemen. Het gaat niet alleen om de presentator. Nee, want tot slot gaan we verder hoor. Maar kun je verklaren dat het bij NOS dan hoger ligt, dat percentage van mensen die zich onveilig voelen? Nee, dat kan ik niet precies verklaren. Kijk, het is wel zo, de NOS is natuurlijk een organisatie die 365 dagen per jaar doorgaat. Een heleboel andere programma's bij andere omroepen bestaan 6 weken, 10 weken, 12 weken, et cetera. Ik denk tegelijkertijd dat als het om nieuws gaat, dat het bijvoorbeeld niet die heftigheid had die bij sport naar boven kwam. En zeker niet ook die heftigheid die bij, bij De Wereld Draait Door naar boven gaat. En ik weet zeker, Ik ben niet een hoofdredacteur bijvoorbeeld die staat te schreeuwen tegenover iemand. Neus aan neus, voorhoofd aan voorhoofd. Of aan zijn armen trekt of iets dergelijks. Als ik boos was, wat niet zo heel erg veel gebeurde, dan ben ik eerder heel rustig en beheerst. En dat vinden mensen soms ook wel een beetje sphinxachtig. En dat vindt ook weer niet iedereen prettig. Maar ik denk dat dat soort zaken in mijn waarneming nooit is gebeurd. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Hans Larousse. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Van een hoofdstuk weet ik toevallig exact hoe het werkelijk gegaan is, en Larousse heeft dat totaal onjuist weergegeven. Om het saaie verhaal toch nog wat spannends mee te geven. Je bent een achterlijke koe. Het gaat ook over werk? Nou, dan kan Mischa Blok naar aanleiding van het rapport van Rijn wellicht de hardnekkige geruchten over NOS-stagiaires en een bezemok aankaarten. In zijn boek lijkt schrijver Hans Larousse met terugwerkende kracht sommige van zijn journalistieke beslissingen recht te willen praten. Jij werkt alleen in de bezemkast. Nu kom je niet. Dus ga elders de les lezen, zielig hoopje prut. Als iemand de plank 100% mislaat in de journalistiek, is het Larousse wel. Zal lastig worden te erkennen dat je een flinke rol had in de ondergang van de journalistiek, de links doorgeslagen mening, de disbalans en de afkeer van het publiek, die geen vertrouwen meer heeft. Spijker op de kop. Hashtag Hans Larousse. Nou, je zei in het begin, het wordt steeds moeilijker iedere dag iets van betekenis te vinden in de niet functionerende rioolzuiveringsinstallatie die Twitter is geworden. Je zit heel veel op Twitter, op X. En nou ja, je krijgt best wel wat drek over je heen. Wat vind je er? Wat vind je er wel? Er is heel veel goeds te vinden. Ja, toch wel. Ja, het is wel anders dan, laat ik zeggen, toen Twitter net begon. Ik ben volgens mij in 2010 of zoiets op Twitter gekomen. Toen bestond al een paar jaar. Maar toen was Twitter nog een veel optimistischer en vrolijker medium. Maar tegelijkertijd, je vindt daar nog steeds hetzelfde. De mooie verhalen en publicaties die je anders niet zou vinden. Omdat ze op Twitter worden doorgezet. Dus dat is wel. Maar er is heel veel meer rotzooi omheen. En ja, ik probeer er een beetje doorheen te waden. En ik heb zelf, laten we zeggen, de slechte eigenschap om soms een beetje me klierig te willen opstellen. En dus ook wel soms een beetje, denk ik, die reacties uit te lokken. Maar tegelijkertijd, ja, een heleboel van die reacties die verdwijnen ergens in op een plek waar ik zelf nooit kom. En ik, het zal wel. Er zitten natuurlijk heel veel, ja, hoe zal ik het zeggen, mensen die met die 3 volgers hebben, die vanuit hun zolderkamertje of waar dan ook een beetje op je zitten te schelden, omdat je nu helemaal de hoofdacteur van het journaal bent geweest. En het is heel makkelijk om al die beweringen te doen. De bezemkast komt wel vaak voorbij, hè? Ja, maar dat is ook maar, daar is ook maar 1 bron voor. Dat is de, laten we zeggen, de briljante scribent Jan Dijkgraaf. Kijk, en het is, het punt is, ik heb helemaal geen zin om daar tegen te verweren. Ik weet zelf wat er waar is en wat niet waar is. En als iemand dat doet, ja, dan moet hij dat zelf weten. Dat geldt ook een beetje voor roddelbladen. Ik vond het destijds vervelend om af en toe, niet zo heel erg veel, maar af en toe in een roddelblad te staan. Niet voor mezelf, want ik weet wat er waar is en niet waar is. Maar wel omdat je kinderen bijvoorbeeld op school erop worden aangesproken. En die zou je er buiten moeten houden. Nou, de positieve reactie is de spijker op de kop. En dat was naar aanleiding van een interview wat je gaf in de kanttekening vorige maand. Waarin het ging over de PVV. Hè? Van hoe kan het dat de PVV die overwinning had? Mm-hmm. En welke rol hebben journalisten gespeeld? En daarin zei je, die partij is te veel genormaliseerd door journalisten. Ja, en dat gold vooral voor bijvoorbeeld Haagse journalistiek. En ik heb toen ook gezegd, er is een soort van ja, zal ik zeggen, Stockholm-syndroom. Namelijk, je bent allemaal de gegijzelden van elkaar. En ik bedoel meer, ze zitten met z'n allen op de vierkante meter. En je komt elkaar voortdurend tegen. En ik heb toen ook gezegd, ja, en in de wandelgangen is Wilders soms leuker dan op Twitter. Dus dat, blijkbaar ontstaat er dan een soort band. En dan gaat iedereen plotseling zeggen dat Wilders milder is geworden. Wat natuurlijk alleen maar een truc was voor de verkiezingen. En er is eigenlijk nooit heel veel aandacht besteed aan, nou ja, waar die dan uiteindelijk voor staat. En dat zie je ook bijvoorbeeld terug in, ik weet, daar maak ik me vast niet populair mee, maar dat doet er ook niet zoveel toe, in de manier waarop het over het mogelijke nieuwe kabinet wordt gesproken en geschreven. Dan wordt er gezegd centrumrecht. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Het is een radicaal rechtskabinet met eventueel centrumelementen. Maar dat is in Den Haag al niet meer doorgedrongen. Omdat ze zijn er aan gewend geraakt. En er kijkt niemand meer raar op van bepaalde uitspraken die gedaan worden. En dat verbaast mij. En ik vind dat, laten we zeggen, verwijtbaar. Kijk, het gaat er mij niet om, iedereen moet zelf weten of hij op Wilders stemt of niet. Dus het gaat er mij niet om dat je dat zit te manipuleren. Het gaat er juist om dat je je journalistieke onafhankelijke taak waarmaakt. Ze zijn er ingestonken, vind je, de journalisten? Ze gaan er te makkelijk mee om. Ja, ze zijn te veel onderdeel van hetzelfde systeem. Dat geldt natuurlijk nooit voor iedereen, maar in zijn algemeenheid vind ik dat er te makkelijk wordt geaccepteerd dat het gaat zoals het gaat, zonder dat je daar nog een journalistieke blik echt op loslaat. Het geluid van je jeugd. Ja. Het geluid van de zee. Ja, in Zeeland. In Zeeland, ja. Wat voor kind was je? Ik was een kind dat graag naar het strand ging. Ik was een kind dat het heerlijk vond om bijvoorbeeld in september, als er al herfststormen zijn, maar het water nog warm is, om dan lekker in die golven te duiken. Bij vloed natuurlijk, want bij eb mochten we niet verder dan tot onze knieën in de zee. ik heb me altijd wel verbonden met de zee, met dat eeuwige eb en vloed gevoeld. En in hoeverre werd er over nieuws gesproken bij jou thuis? Ja, op de traditionele manier. Je las de krant, de regionale krant en de landelijke krant. En je luisterde naar de radio, zeker op zondag. Daar waren er nog van die programma's waarin meester G.B. Hilterman de wereld verklaarde. Dus dat kreeg ik dan wel mee. Maar het is niet zo dat ik vanaf mijn derde besloten heb journalist te worden. Dat was meer omdat ik op een gegeven moment niet wist wat ik eigenlijk moest gaan doen na de HBS. En wat was het moment waarop je wist van, ja, dit is het dus. Dit is mijn bestemming. Ik moet journalist zijn. Toen ik van de HBS kwam, toen dacht ik, nou ja, ik moet toch wat. Dus toen heb ik me ingeschreven op de school van journalistiek, maar daar werd ik uitgeloot. In de tussentijd heb ik dan een baantje gevonden als correspondent, dus meewerkend stagiaire bij een krant. De Dagblad de Stem. Dat was niet de monopolist. En dat had als grote voordeel dat er zat één redacteur en een paardenkop, en ik was de paardenkop. Maar dat betekende dat je dus heel veel verhalen mocht gaan maken, wat ik nooit had gemaakt als ik bij de grote regionale kranten, de PCC, terecht was gekomen. Daar heb ik het vrij snel geleerd en vond ik het vrij snel heel erg leuk. En in die tijd, dus na een paar maanden, wist ik dat ik journalist wilde worden. Ja. En toen was ik 18. Zo snel al. ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet David Bowie zijn. Heroes. Waarom? Omdat ik loop niet gillend achter iemand aan, maar ik vind David Bowie prachtig. Ook omdat hij voortdurend verandert, voortdurend experimenteert met muziek, met alles. En Heroes, daar zit een zeker melancholie in. Daar zit ook een strijd tegen het systeem in. Daar zit ook het idee in dat je daar niet van wint. Maar er zit toch ook het idee in als je met elkaar bent, als er iets van liefde en een relatie ontstaat, dat je ook alles aan kan. Dat is het mooie. Love in the blue, dirty blue. Love in the green, Heroes, David Bowie. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast, Hans Laroes. Ik dacht dus dat jij met een verhaal zou komen uit jouw boek 1991. Toen je werd neergestoken als politiek verslaggever. Daar heeft deze plaat wel mee te maken. Toch wel? Ja, in die zin dat ik het heel inspireerde. De muziek is uit 77, maar die ben ik natuurlijk altijd blijven draaien. En ik vind ook door de manier waarop, gewoon door de manier waarop, door het ritme, door alles, dus die gitaar, et cetera, daar zit heel veel energie in. Ook niet alleen in de tekst, maar zeker ook in de muziek. En energie heb ik toen wel uit de muziek gehaald. Ja. Ja, want je boek De Littekens van de Dag, hè, in 2012 geschreven. Daarin beschrijf je dat incident. Was in Den Haag, hè? Ja. 1991, door iemand, door een WHO'er. Ja. Maar eigenlijk, wat me opviel toen ik het las, vrij weinig emoties eigenlijk erbij. Ja, maar dit was natuurlijk ook wel langer geleden. Hè? Ja. Dat was in 1991, het boek is uit 2012. En ik heb het toen destijds geschreven, dat zit voor een deel in het boek. Ik heb er toen over geschreven in de vorm van een brief aan mijn oudste dochter, die toen bijna 4 was, om het er later over te hebben. Dus daar zit nog wel een zekere... een vorm van afstand. Of in ieder geval, je moet het hanteerbaar maken. Dat speelt altijd wel bij mij. Mm-hmm. En ik... Het is misschien raar. Ik ben er niet heel erg emotioneel door geweest. Ik ben nooit... Ook op het moment dat het net gebeurd was. Ik heb toen toen ik op de grond zag en er zat een mes in mijn rug. En er kwam van alle kanten kwam er hulp. En na een paar minuten kwam de ambulance. Maar ik heb op dat punt, op dat moment, bij mezelf heb ik mijn kracht zitten in de gaten houden en mijn ademhaling. En dat ging gewoon door. Dus ik heb niet het idee gehad dat het slecht met mij zou aflopen. En dat helpt denk ik wel. Ja, en dan komt het hele circus van de hulpverlening op gang. En dan ga je naar het ziekenhuis. En dan, het meest merkwaardige vond ik wel, dat toen zat ik in het ziekenhuis op de eerste hulp. En dan worden de röntgenfoto's gemaakt. Dan komen later die röntgenfoto's. En dan zie je dat op die röntgenfoto's zie je dat mes dus in je rug zitten. Dat is een beetje merkwaardig. Want dan zie je jezelf als het ware. Maar omdat ik nooit het idee heb gehad dat het verkeerd zou aflopen, heeft dat geen echt negatieve impact op me gehad. En de volgende dag, toen ik op een gegeven moment ben ik verdoofd door in de operatiekamer en is het mes voorzichtig uit mijn rug gehaald. En de volgende dag, toen ik weer wakker werd, zullen we zeggen. Toen kwam die chirurg zeggen dat ik heel veel geluk had gehad, want het mes was overal een paar millimeter langs gegaan. Het zat 13 centimeter diep in mijn rug, maar het zat net naast de longen, net naast de aorta, net naast een zenuwbaan. En ik heb me op een gegeven moment, en ik weet niet precies wanneer in dat proces, heb ik me wel gerealiseerd van, je kan twee dingen doen. Je kan dus vaststellen dat het goed is afgelopen, dat er dus een engeltje op je schouder zit en dat je nog wat dingen moet doen blijkbaar in het leven. Of je kan je de hele tijd druk maken over dat het verkeerd was afgelopen. Maar dat heeft het niet gedaan. Dus ik heb wel snel die schakeling kunnen maken. En ik ben ook nooit in een isolement terechtgekomen. Wat ik wel eens van iemand anders hoorde die ook een aanval had gehad. Ik had natuurlijk een hele prettige thuissituatie. Ik had jonge kinderen, ik had goede collega's. En ik kreeg heel snel van allerlei mensen hele lieve reacties. Dus er kwamen bloemen binnen. En op een gegeven moment voelde je een beetje alsof je jarig bent en op de verjaardagskaarten zit te wachten. Maar mensen gingen dus bijvoorbeeld cassettebandjes met hun favoriete muziek opnemen. En die stuurden ze aan mij ter troost. En ik heb erover geschreven. Dat alles bij elkaar dat heeft eigenlijk gemaakt dat het wel een bijzondere gebeurtenis in mijn leven was. Maar niet een traumatische gebeurtenis. Nee. Met alle emoties die daarbij hoort. Nou, wat ik fascinerend vind is een soort van gevoel van bijna onschendbaarheid. Ja. Van dit kan alleen maar goed aflopen. Is dat tekenend voor jou? Heb je dat je hele leven al? Dit loopt er dan ook goed af? Nee, ik denk dat ik over het algemeen wel optimistisch ben. Misschien soms iets te makkelijk. Nee, ik kan dingen wel accepteren zoals ze komen. En ik kan wel proberen er iets van te maken. Dat wil niet zeggen dat er niet. Ik bedoel, er zijn allerlei lastige dingen die in je leven maakt. Ik ben op een gegeven moment ook gescheiden. Dat zijn er geen zaken waar je trots op bent. Dus er is ook gewoon dat soort rotzooi in je leven. En je stelt ook mensen teleur. En je ziet mensen overlijden in je omgeving en alles wat daarbij hoort. Maar. Ja, en ik ben niet een happy-go-lucky-achtig type die denkt dat alles wel goed komt. Maar ik ga er wel vanuit dat je daar zelf een bijdrage aan kan leveren. En inderdaad, ik heb, als het gaat om die aanval op dat mes, heb ik inderdaad gewoon vrij snel gezegd, oké, het is goed afgelopen. Nou, daar ben ik weer. Ik kan weer verder. Ik ben bevoorrecht tegenover heel veel mensen die voor wie het veel ellendiger afloopt, of die niet meer naar buiten durven, of die verlamd raken. Dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Rationeel. Ja, ik weet niet of het alleen rationeel is. Het is ook het gevoel in een goede richting sturen. En het is ook inderdaad de dingen accepteren zoals ze zich voordoen en daarmee verder gaan. Want zit je in een fase van je leven dat je veel aan het terugkijken bent? Niet per se. Want waar ik wel mee zit, of in de fase waar ik in mijn leven wel zit, is dat ik probeer de dingen die ik ken, die ik weet, de verhalen die ik heb, dat ik die doorgeef aan bijvoorbeeld mijn kleinkinderen. Ik heb 4 kleinkinderen. 3 maanden, 15 maanden, 4 jaar, 8 jaar. Dat maakt mijn leven weer heel anders. Dan speel ik een andere rol. Maar ik ben niet voortdurend aan het terugblikken. Want dan sta je voortdurend stil bij de zaken die al gebeurd zijn. Wat ik wel probeer is, zeg, ervaring mee te nemen, et cetera. En ik vind het altijd, dus ik hoop tot aan mijn dood, leuk om nieuwe dingen te blijven doen. Dus om een beetje innovatief te zijn, et cetera. Dat is volgens mij niet leeftijdgebonden. Dus dat wel. En dat doe je op basis van wat je hebt meegemaakt en whatever. Maar ik ben niet iemand, ik ben niet nostalgisch. En ik zit niet in fotoalbums te bladeren. En ik heb zelfs de slechte neiging om knipsels van vroeger. Ik heb alle dingen die ik heb geschreven, heb ik weggegooid ooit. Omdat ik dacht, ja, heb het niet meer nodig. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Maar dat zit meer in mijn karakter dan dat ik daar steeds bij stil wil staan. Of dat ik denk, god, dat waren nog eens tijden. Zeg, toen je hoofdredacteur was, toen deed je er nog toe. Dat kan me niet zoveel schelen. Dat is allemaal voorbij. Dat was heel leuk. En nu doe ik weer andere dingen. En heb je ook nog wel het gevoel dat je ertoe doet? Of was dat je, weet of, ik niet. Nou ja, of als je iemand... Maar, kijk, je hebt natuurlijk mensen die werk doen en die zijn echt hun werk. En op het moment dat dan dat werk echt dat werk wegvalt... Ja. Dat je dan moeite hebt van, oh ja, wie ben ik dan eigenlijk? Nee, dat heb ik minder. Kijk, ik ben wel zo eigenwijs en ambitieus. Ik wilde wel in de tijd dat ik hoofdredacteur was... was wel mijn ambitie om de beste hoofdredacteur te zijn die er ooit is geweest. Wetend dat dat niet gebeurt, maar ik vind dat je die ambitie moet hebben. Maar dat koppelde ik altijd wel aan het idee van... luister, ik had een voorganger, maar ik zal ook weer een opvolger hebben. Dus je bent dat een tijdje, dan moet je stinkende best doen. Daar vinden van allerlei mensen wat van, hebben we het straks gehoord. maar dat is wat je moet doen. En daarna ga je weer andere dingen doen. Ik doe hele leuke andere dingen, vind ik. Lieve papa, daar zit je dan in de studio. Op de vloer. De plek waar jij het liefste zat als hoofdredacteur. Gewoon daar waar het gebeurde. Jij bent een journalist in hart en nieren. Altijd op zoek naar het echte verhaal. Je leest, je schrijft, je checkt, je dubbelcheckt. Altijd. Op de werkvloer noemden ze jou een boeddha. Zoveel rust wat je bracht. Thuis noemden we je soms een stresskip. Maar dan over de kleine dingen. Grappig hè, dat er in één persoon zo verschil kan zitten? Gekscherend zei ik vroeger dat jij de enige was die blij was dat de pensioenleeftijd omhoog ging. Want stoppen met werken komt niet in jouw woordenboek voor. Je zet je in voor allerlei dingen in verschillende besturen. Je blijft een bezige bij, hoewel je ook de ontspanning opzoekt. Meer dan vroeger. Toen was je altijd aan het werk. Jij bent een man die durft te zeggen waar het op staat. Beslissingen durft te nemen en regie pakt. Een van de grootste lessen die ik van je heb geleerd is om niet af te wachten, maar regie te pakken. En die lessen geef ik nu door. Je bent actief en fit, hip en met een leuke verschijning. Als mensen horen dat jij mijn vader bent, hoor ik vaak... wat een leuke uitstraling heeft die man en wat ziet hij er goed uit. Bij jou kan je terecht voor vragen en advies, maar ook voor gezelligheid. Soms ben je ondoorgrondelijk. Zelf zeggen wat jou bezighoudt, dat doe je niet zomaar. Dat moeten we uit je trekken. Een tikje mysterieus ben je dan ook wel. Voor nu, geniet van deze nacht, het op de vloer zijn. Journalistiek bedrijven, dat doet je hart vast sneller slaan. Ik hou van je. Dat is lief. Dat hebben jullie wel stiekem zitten regelen. Ja, ja. Je dochter, Nadia. Ja, mijn oudste. Ja. Nou ja, ze heeft een mooie les van je geleerd. Mm-hmm. Regie pakken. Mm-hmm. Want anders dan gebeurt er niks. Ja, ik bedoel vooral als er iets gebeurt dat jou raakt... of waar jij bij betrokken bent... dan kan je daar zeker een rol in spelen... in plaats dat je zit af te wachten wat anderen voor jou beslissen. En dan blijkt ook vaak dat je meer kan dan je misschien van tevoren denkt. Dus dat is een beetje het basisuitgangspunt. Maar ik vind het wel mooi, want ik moest ook tegelijkertijd denken aan... toen ik afscheid nam van de NOS. Het was een heel groot feest, omdat hij natuurlijk heel erg blij was dat ik wegging. Het was wel heel leuk. Mijn ambitie was toen hoofdredacteur te zijn en weg te gaan... op het moment dat dan nog niet iedereen vond dat je weg moest. En volgens de... chefs, et cetera, is dat gelukt. Maar zij hield toen ook een toespraak over hoe het is om een kind van de hoofdredacteur te zijn. En dat ook een beetje van deze observatie zat er ook in. En toen ze klaar was, stond ik daar met tranen in mijn ogen. Maar toen keek ik rond en zag ik dat allerlei mensen met tranen in de ogen stonden. Dus dat, nou ja, zij kan redelijk goed mijn hart raken, laat ik maar zo zeggen. Ja. Was ook echt een andere tijd, ook qua... hoeveel je er was, hè, als vader zijnde. Mm-hmm. Ik interviewde laatst Gio Lippens. En die zei ook van, ja, dat was zo anders. Je was gewoon echt maanden weg. Ook al had je bijvoorbeeld een klein kind. Gewoon heel veel werken. Mm-hmm. Weinig thuis. Ja, en Gio was natuurlijk van sport, dus die was naar de Tour, ja, et cetera. Dat had ik op een enkele uitzondering wat minder. Maar het was eigenlijk een soort permanente beschikbaarheid voor het journaal. Dus ze zei toen ook van, ja, wij mogen niet naar... We mochten niet naar goede tijden kijken, want dan was het 8 uur-signaal. Je kwam binnen om zo weer weg te gaan. Of je was net weg, of je ging nog weg. Of er moest gebeld worden, of wat dan ook. Dat klopt. En dat was dus niet als een klacht geformuleerd. Dat is gewoon zoals het ging, want ze zei ook... En tegelijkertijd, soms fluisterde je dingen in... die mijn vrienden nog niet wisten. Vond ik heel erg cool. Dus dat, op die manier... is er een wat andere wereld dan misschien in een andere baan. Maar ik had ook wel de neiging om permanent beschikbaar te willen zijn... voor het journaal, voor het nieuws, alles. Ik wilde het ook allemaal weten als er wat gebeurde. En welke les wil jij dan doorgeven aan je kleinkinderen? Want je had het eerder over dat je dat belangrijk vindt. Nou, toch wel iets meer evenwicht in de tijd die je besteedt. En dat zit ook een beetje, staat ook wel bij haar, bij wat ze zei. Ook iets meer jezelf bewust zijn van, want dat was nooit mijn sterkste kant. En ook het proberen te formuleren, al was het alleen maar eerst voor jezelf... wat het gevoel is dat je hebt. En niet alles dus rationeel te zien. En ik denk dat ik dat beter kan dan toen. Het is nog niet mijn sterkste kant. Maar... Over gevoelens praten. Kan het wel, maar sommige mensen beginnen daar meteen mee... en kunnen dat ook heel goed formuleren. Ik moet iets meer in mezelf graven. En ik ben ook iets gereserveerder in die zin... dat ik het ook niet altijd met iedereen doorneem. En tegelijkertijd tegenover kinderen wil je soms niet... dat ze belast worden door wat jij vindt of voelt of wat dan ook. Terwijl ze zeggen, ja, nou, daar zijn we toch ook voor. We zijn ook volwassen inmiddels. Ja. Ik wil nog even terugkomen op iets wat je in het begin zei. Hoe beter en onafhankelijker de journalistiek... hoe groter de afstand tot de mensen. Dat is een ontzettend lastig dilemma. Toch? Want eigenlijk heel vaak vergaderingen hier... ook binnen het pand gaan over... we moeten dicht bij de mensen. Ja, kijk, het is ook, zo'n zin is ook eigenlijk niet compleet. Er hoort nog wel wat bij. Kijk, het gaat er meer om dat je moet een onafhankelijke positie innemen. Zeker als je bij de NMS werkt. Als het gaat om het kiezen van nieuws, de benadering van nieuws... en ook datgene wat je niet doet. En dan ben je soms niet altijd populair. Kijk, het is nu veel sterker dan 10 jaar geleden of toen ik er zat. Nu willen heel veel mensen willen eigenlijk alleen maar horen wat ze zelf al vinden. En als... een verhaal van het journaal of wat dan ook de andere kant op gaat... dan is dat dan deugt dat niet, want dan ben je onderdeel van een politiek systeem... en je ben je niet meer onafhankelijk. Dat is een misverstand, maar zo kijken een heleboel mensen. Dus ik denk, aan de ene kant moet je als journalist... in alle vrijheid en onafhankelijkheid je keuzes maken. Maar wat erbij hoort, en daar is de journalistiek niet zo sterk in... dat heeft ook te maken met die reflectie waar we het straks over hadden... Er wordt heel weinig uitgelegd waarom je de keuzes maakt zoals je ze maakt. Er worden ook heel weinig fouten hersteld. En ik was redelijk fanatiek in de tijd dat ik er zat... in via blogs en al allerlei manieren die toen aan de orde waren... om uit te leggen en in gesprek te gaan... maar vaak te hebben over de keuzes die je maakt. Waarom heb je dit zo in beeld gebracht? Waarom maak je dat verhaal niet? Waarom doe je dit, et cetera? En mijn ervaring was dat mensen dat, niet iedereen... maar heel veel mensen dat heel erg op prijs stellen. En ik denk dus dat als journalistieke organisaties... of ze nou groot of klein zijn... allerlei manieren vinden en bouwen om met mensen in contact te zijn... dat je dus aan de ene kant die afstand, die professionele afstand kan innemen... om in alle vrijheid en onafhankelijkheid je keuzes te maken... maar dat je door de manier waarop je erover praat en uitlegt en luistert... want je doet niet alles goed, je moet ook wel eens corrigeren... dat je daardoor juist mensen ook dichter bij je brengt. Dus het is een soort... Ja, dat is die complexiteit misschien. Het is een soort dubbele benadering die je moet kiezen. En daar kan de journalistiek naar mijn idee veel beter van worden. Daar ben ik altijd vrij fanatiek in geweest. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat er heel weinig journalisten zijn... die dat hebben overgenomen. En welke vorm of op welke manier zou dat contact dan moeten plaatsvinden? Bijvoorbeeld vanuit de NOS? Want X is ook niet echt een lekkere plek. Er gaan nu ook juist omroepen van weg. Ja, nee, maar X helpt niet. Heeft destijds wel. Ik weet nog wel dat we ooit op een zaterdag... en ik had toevallig de dienst. Toen was die schietpartij in Alphen in een winkelcentrum. Dat gebeurde om 12:01, geloof ik. En dan kreeg ik meteen op je laser... waarom zendt dit NOS dit nog niet uit? Nou, heel simpel, omdat de camera's in de straal waren... en alles wat erbij hoort en verslaggevers onderweg zijn... en vanaf 2:30 gaan we uitzenden. Dat antwoord ik dan op Twitter... En dan kreeg je meteen een antwoord. Oh, wat goed dat u dat zegt. Veel succes, we gaan straks kijken. Dus dan, door een antwoord te geven, draai je dat helemaal om. Denk dat dat X, Twitter, dus daar niet zo geschikt meer voor is. Misschien wel voor enkelingen, maar over het algemeen niet. Want het is gewoon sport om te bashen. Maar ik denk wel dat je via blogs en podcasts en ontmoetingen, dat je dus ook veel meer het land in zou kunnen trekken dan er gebeurt. Dat je op allerlei manieren mensen binnenhalen. En daar bereik je natuurlijk nooit miljoenen mensen mee, maar er gaat wel een inktvetwerking vanuit. Dat je het op die manier veel meer over de journalistiek kan hebben en over de keuzes die je maakt. En dat je kan laten zien hoe je werkt, et cetera. En dat je inderdaad laat zien dat je niet foutloos bent, maar dat je wel in staat bent om te corrigeren. Dat je daardoor het vertrouwen dat mensen hebben vergroot. En nou, in die zin is Rome wel een miswaard. Ik vind dat daar veel meer aan gedaan zou moeten worden. Want in je boek beschrijf je ook eigenlijk het moment waarop dat omslaat, hè? Met Fortuyn. Mm-hmm. Ja, nee, maar ik denk, daarna zijn we eigenlijk ook begonnen met veel meer aandacht te besteden aan dit soort aan de uitleg. He, toen kon je ook gaan bloggen. Of eerst had je gastenboeken, toen kwamen de blogs, et cetera. Nou, daar hebben we redelijk veel aan gedaan. In de tijd van Fortuyn kon dat nog niet. Maar er was wel, de omslag was dat eigenlijk toen voor het eerst grote groepen mensen zich tegen media, de media, keerden. En dat ging wel redelijk ver. Omdat die dagen is ook wel voorstelbaar. Maar er was zoveel woede in de samenleving dat we ook niet wisten of verslaggevers nog wel veilig waren. En toen zijn ook verslaggevers en presentatoren in Den Haag, et cetera, die hebben allemaal een tijdje beveiliging gehad en moesten in Den Haag, waar ik niet voor was, maar goed, ik had niks te zeggen, moest het bordje NOS van de gevel van de redactie worden gehaald, want je weet maar nooit wat er daar gebeurt. Qua anekdote, als je dat wil weten, want je hebt mijn dochter al geïntroduceerd, dus nu kan ik nog iets vertellen. Zij was alleen thuis. En in die tijd stond iedereen met naam en toenaam en adres in het telefoonboek. En ik vond dat onbehagelijk. Want ik dacht, ja, straks gaat er iemand en die gooit een steen door de ruit of wat dan ook. En dan zit dat meisje van 15 zit daar tussen de scherven. Dus ik heb gezegd, ik wil graag dat je bij een vriendinnetje gaat slapen. En daar was ze heel erg boos over. Maar ze heeft het wel gedaan. Maar pas bij mijn afscheid vertelde ze waarom ze boos was. Want het was namelijk de eerste avond dat ze alleen met een vriendje zou zijn. Verpest. Verpest, ja. Door de werkelijkheid. Het grote nieuws, ja. Maar ja, vind je dat het wantrouwen alleen maar is toegenomen sindsdien? Het gaat met golf. Er is volgens mij een tijd geweest dat het wat minder, of dat het zich wat stabiliseerde, denk ik. Met corona is het heel erg toegenomen. Corona, maar ook in de tijd dat Trump aan de macht kwam, dat leidde ook tot heel veel discussie hier. En corona heeft het zeer versterkt. En nu de verkiezingsuitslag, de grote winst van Wilders, heeft het ook versterkt. En het is voor een samenleving, want het gaat niet alleen om de media. Het is voor de samenleving tamelijk dramatisch dat er zoveel verbrokkeling is. Hè, en dat zie je natuurlijk extreem op X, op Twitter. Als je gewoon mensen op straat tegenkomt en zo, het is allemaal niet zo, is het niet zo erg. Maar tegelijkertijd, er zitten wel allerlei elementen in de samenleving van, nou, er zitten groepen die veel meer tegenover elkaar staan. Er is veel minder bereidheid om er samen uit te komen. Dat vind ik zorgelijk. En dat raakt ook de journalistiek. Dat raakt ook het vertrouwen in de journalistiek. Want je moet oppassen dat de journalistiek verbonden wordt aan maar één deel van de samenleving, dat het andere deel er niks meer mee te maken wil hebben. Want toch allemaal fake news en noem maar op. En daar moet je antwoord op vinden. Dat is ingewikkeld, want dit hele verhaal is al jaren bezig. En ja, dat betonrot is al wel in de samenleving aan het sluipen. Daar maak ik me wel zorgen over. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb niet zoveel dat ik weg wilde gooien. Want dat heb ik in het verleden al gedaan. Dus ik dacht, ik neem iets mee dat te maken heeft met het geluid van mijn jeugd. Dat is een hele mooie schelp waar ook nog een klein mosseltje in zit. En die schelp, als je het mosseltje eruit haalt, daar hoor je natuurlijk de zee in. Hè, als je maar in je oor zit. Ja. En ik vind de zee en die eeuwigdurende eb en vloed en alles wat erbij hoort, die inspireert mij. En ik hoop dat de volgende die het schelpje pakt, dus inderdaad naar de zee wil luisteren en dan ook tot een soort diepe rust komt en mooie plannen eruit haalt. Een verborgen verhaal. Verborgen verhaal, ja. In de stilte van de schelp. Jij mag ook wat kiezen. Ik heb keuze uit twee. Dit is achtergelaten. CD. Ik vind jou wel iemand nog die een cd-speler heeft. Nee, dat is niet zo. Oh, nee. Nou, jammer. Dit is Notorious B.I.G. van Benzo Karim, achtergelaten. Uh-huh. En dit is het boek van John Pell. Jarenlang technisch regisseur geweest. Sporen liegen niet. Uh-huh. Over de grote projecten die hij heeft gedaan. MH17, schietpartij in Alfa aan de Rijn. Belmaramp, moord op Theo van Gogh. Ja, dan als je dat zo samenvat. Ik had de neiging om de cd te kiezen en dan te zien of ik nog een speler kon. Maar dan, hier ben ik heel nieuwsgierig naar. Het is hem, hè? Ja, alsjeblieft. We eindigen met De Liefde. Ja, nu zag ik op X dat je hebt een soort van top 2000 verkiezing van gemaakt. Van mensen mochten gaan aandragen wat voor nummer over De Liefde jij ging, ja, ging aanvragen. Leuk. Nee, maar dat is gewoon niet de bedoeling. Interactie vind ik heel erg leuk. Ja, maar het moest een persoonlijk iets zijn. Ja, maar de keuze is uiteindelijk van mij. Ja, de keuze is van jou. Ja. En je moet dat gewoon zien als inspiratie. Als een zee met al die druppeltjes waar je een emmertje uithaalt. Ja. En zo ben ik tot die keuze gekomen, ja. En de keuze is Jim Croce en A Time in a Bottle. Mm-hmm. Zo grappig, want ik ging even googlen en toen kwam ik op een YouTube-filmpje waarin ik een oud fragment zag van de top 2000 Go-Go met Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers. Oh, god. Die een filmpje aankondigde. En dat was echt ontroerend. Waarin je dus ziet dat Jim Croce, die heeft dit nummer geschreven. Nu ga ik een soort Leo Blokhuisje doen. Op de dag dat hij hoorde dat hij vader ging worden. Ja. En kort nadat die cd of lp in die tijd uitkwam, is hij verongelukt. Ja. In een vliegtuig. In een vliegtuigcrash. Ja. En mij gaat het in dit geval om de, laten we zeggen, de weemoedige, maar mooie tekst. Die ook gaat over het bewaren van wat er waard is en het doorgeven van wat waarde heeft. Ik vind het wel leuk om even de evaluatie te doen. Ja, jij bent de baas, ga je nou ja, wat vond je? Ik vind het heerlijk om in een radiostudio met in dit geval jou alleen te zitten. Het is veel leuker dan een televisieuitzending, hè, want daar is veel meer herrie omheen. Mm-hmm. En ik vind ook dat je het altijd over alles moet kunnen hebben. Ook over zaken waar je niet uit jezelf over zou beginnen. Het enige wat ik vind, maar dat heeft niet zoveel met de uitzending te maken, maar meer met hoe Twitter werkt, is dat je eigenlijk op Twitter alleen maar iemand hoeft aan te vallen om daarmee een soort nieuwe werkelijkheid te creëren. En daarvan heb ik bij mezelf ooit bedacht, daar ga ik me niet meer tegen verzetten, want ik ga dat niet legitimeren. Maar het is wel, als je toch evalueert, ja, dan had je is dat het punt dat waarvan ik zeg. Ik vind het prima, want daar kan je het namelijk over hebben. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook hoe het werkt, want de mensen die dat eenmaal hebben zitten optikken, voor hen is het een werkelijkheid geworden. Dankjewel, Hans Laroes, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X, ja, nu nog wel. En op Instagram, @MishaBlok. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty